arrasatxo bat da niretzat laguna. Honela ibiltzen da artista euskalduna. Egun batean pobre, beste batez jauna. Kantari pasatzen dut nik beti eguna. Naiz dala Italia, oro bat Frantzia. Bietan bilatu dut anitz malizia. Ikusten badete nik mundu guzia. Beti maitatuko dut bai Euskal Herria. Izango detik Andregai batona. Hemen batek frantzesa interesaduna. Baina nik nahiago dut utzik euskalduna. Agur Euskal Herria. Baina ez betiko, poste edo sei urtean, ez det ikusiko. Jaunari eskatzen diot, grazia emateko. Nere lur maite ontan, ez urrak usteko. Galerria, baina ez betiko, boste doze urtean, ez detetik ikusiko. Jaunari eskatzen dira.